Oare cât de mare este cel mai mic lucru de aici? Oare tata sau bunica au fost și ei întâi mici? De-a fost oul sau găina nu mă prea interesează, am eu alte întrebări și temeri ce mă stresează. Și când tata sau bunica nu mai au niciun răspuns, îmi îndreaptă mea privire sus, spre cer, înspre Iisus. El e acela care poate ori și ce răspuns să dea. Trebuie să am credință. Știu, El nu mă va lăsa. Nu știu prea multe, nu înțeleg destul. Am gânduri cât un munte și capul mi-e sătul. Săgeți de îndoială și temeri mă încolțesc.